عن جابر رضي الله عنه توكو جابر الله مرضي قال أمسيما كان النبي صلى الله عليه وسلم الكومتوم صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة أنا تفندش سيسي كوم بخيري أنا تفندش سيسي كوم بخيري في الأمور كلها كتك من بيوت مونا حديث نفسه في الأمور كلها كتك من بيوت سكتك اللوة كوني بيشارة ninyi mnasoma si ndio yesali ni istikhara wataka kuchukua kosi fulani sali istikhara si sali istikhara ingia katika ile kosi yako na unataka kuisoma usisubirie sasa oh nitaota niko darasani ninafundisha si ndio nimefaulu mtihani basi hii kosi hii itakuwa ina maslahi na mimi au nikiota nimefeli mtihani basi hii kosi itakuwa haina khairi na mimi ha fil umuri kulliha biashara unataka kujenga nyumba unataka kununua shamba unataka kununua ardhi jambo lolote ninasisitiza sio lazima ukiona nafsi yako inakuwa ni ngumu achana nayo wewe muombe tu muombe Allah akufanyie wepesi kwenye biashara yako kwenye ujenzi wako kwenye kulima kwako kwenye kufuga kwako basi. Kwa hiyo mtume alikuwa anawafundisha istikhara fil umuri kulliha katika mambo yote kama yuallimuna surata kama ambavyo anatufundisha sura min alqurani katika Qurani. Yaqulu anasema idha hamma ahadukum bil amri pindi anapo azimia mmoja wenu kufanya jambo pindi anapoazimia mmoja wenu kufanya jambo. Kwa hiyo hapo ukiangalia sanasi ya hadithi sawa inakutaka wewe uwe ushapitisha maamuzi ushaamua kwamba sasa mimi ninafanya kitu fulani. Mtume sana kupatia mwongozo idha hamma ahadukum bil amri pindi anapoazimia mmoja wenu kufanya jambo fulani alishaamua kwamba hili mimi ninalifanya huyu binti mimi nakwenda kumuoa binti sasa naye pia mimi niko tayari kuolewa na fulani. Hii biashara mimi nitaifanya. Hii nyumba lazima niijenge. Ushakusudia tayari faliyarka rak'ataini min ghairi alfaridha. Bas asali rak'a mbili zisizokuwa za faradhi. Asali rak'a mbili zisizokuwa za faradhi. Thumma liyaqul kisha aseme baada hizo rak'a mbili kwa maana dua ulistikhara hayombwi ndani ya swala inaombwa nje ya swala aseme haya maneno yafuatayo Allahumma ewe Allah inni hakika mimi astakhiruka ninakuomba wewe khairi astakhiruka ninakuomba wewe khairi biilmika kwa elimu yako Allahumma ewe Allah inni hakika mimi astakhiruka ninakuomba wewe khairi biilmika kwa elimu yako wa astaqdiruka na ninakuomba uwezo wa astaqdiruka na ninakuomba uwezo biqudratika kwa uwezo wako biqudratika kwa uwezo wako wa as'aluka na ninakuomba min fadlika al'azim katika fadhila zako zilizokubwa wa as'aluka na ninakuomba min fadlika al'azim katika fadhila zako zilizokubwa wallahu dhu fadli azim Allah na fadhila kubwa sana was'alu Allah min fadli muombeni Allah fadhila zake fa innaka taqdir hakika wewe kwa sababu hakika wewe unaweza fa innaka taqdir kwa sababu hakika wewe unaweza wala aqdir na mimi siwezi wala aqdir na mimi siwezi wewe Allah unaweza kila jambo wa huwa ala kulli shay'in qadir kila jambo wewe Allah unaweza wala aqdir na mimi siwezi kila jambo wa ta'lam na wewe Allah wa ta'lam na unajua wala a'lam wala mimi sijui kwa maana Allah anajua mwanzo wa jambo katikati ya jambo mwisho wa jambo itakuwaje Allah ilmu hiyo yuko nayo na uwezo huyo yuko nayo. na ndio maana alipokuwa kielezea namna alivyoangamiza watu wa Thamud akasema fadamdama alayhi rabbuhum bidhanbihim fasawaha, alafu akasema vipi wala yakhafu uqbaha. Allah kajisifia pale akasema la yakhafu uqbaha, haogopi mwisho wake itakuwaje. Allah haogopi kwamba mwisho itakuwaje. Allah akitaka kukuua wewe haogopi. Sasa mke wako mjamzito, si ndio? Wewe ndio unasimamia wazazi wako, familia yako inakuangalia wewe eh, alafu watoto zako bado ni wadogo. Sasa Allah anataka kuue wewe, ataogopea sasa watoto zake watajisikiaje? Anakuangamiza wewe, wala hilo haliogopei, tofauti na mwanadamu, sawa. Ndio maana hata wale mahakamani mtu zakaa amehukumiwa miaka mitano, miaka kadhaa, akamwelezea mheshimiwa hakimu, mimi ndio baba wa familia, mimi nina watoto, mimi nina hiki na hiki, naomba unipunguzie adhabu. Kweli hakimu akaangalia hali, basi tutakufunga kifungo cha nchi, sawa, kila siku utabidi uripoti polisi ndani ya miaka miwili. Kwa hiyo hakimu ameogopea kuchukua nini, hukumu ya kumweka ndani yule, kwa kuogopea yatakayotokea mwisho. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala yeye hana hilo. Yeye akiamua kumwangamiza mtu, kumpa maradhi mtu, haangalii huyo mtu katika jamii na nafasi gani, wala haangalii wala kuogopea kwamba baada ya mtu huyu kumuua au kumpatia maradhi kukaa ndani, amipararaizi akakaa ndani miaka 7, 8, 10, familia yake itakuwaje? Hilo Allah haogopei. Kwa hiyo fa innaka taqdiru wala aqdi wa ta'lam, na unajua wewe Allah, wala a'lam, wala mimi sijui, wa anta allamul ghuyub, na wewe ni mjuzi mno, allam ni mjuzi mno wa mambo yaliyofichikana, wa anta allamul ghuyub, na wewe ni mjuzi mno wa mambo yaliyofichikana. Allahumma, ewe Allah, hizi zote zilikuwa ni sifa hizi, sawa, zote zinamsifia Allah. Allahumma, ewe Allah, in kunta ta'lam, ikiwa unajua, sio kwa maana haujui, hajui Allah, ni katika adabu tu za kuomba dua. In kunta ta'lam, ikiwa Allah unajua, anna hadha al-amra, hakika hili jambo, jambo gani sasa? La kumuoa mtoto mzee Juma, si ndio? Si ndio unataka kumuoa na ndiye mikita katika moyo wako, au binti naye pia anataka kuolewa? Allahumma in kunta ta'lam anna, anakutaja jina sasa, si ndio? Sasa hii hadha al-amru yusammi hajatahu, na atahitaja haja yake, atahitaja kwa lugha gani? Na hii dua ni ya Kiarabu, atahitaja kwa lugha ambayo ni jepesi kwake, mshaelewa? Atahitaja katika lugha ambayo ni nyepesi kwake, kwa Kiingereza, kwa Kiswahili. La, akiona ya kwamba hawezi, basi Allah anajua kwamba wewe unaomba istikhara kwa ajili ya kitu fulani, utatosheka tu kusema ya kwamba Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra, basi sababu Allah tayari analijua hilo jambo. Wa yusammi hajatahu, na atataja haja yake. Sasa lile jambo ile ushalitaja, biashara, kulima, kufuga, kazi, elimu, khairun li, lina khairi kwangu mimi, khairun li, lina khairi kwangu mimi, fi dini, katika dini yangu. Na hii sasa ndo tunajifunza ya kwamba hata mambo ya kidunia tunapoyaomba, kwanza yawe na khairi na dini yetu, mshaelewa? Hata mambo ya kidunia tunapoyaomba kwa Allah, atujalie wanawake, atujalie watoto, atujalie wanyama, mashamba, manyumba, magari, pesa, hivi kipindi tunamwomba Allah, tutangulize dini kwanza. Hivyo vitu kama ukivipata wewe vitakuwa ni sababu ya dini yako kuondoka, fadhali uvikose. Kwa hiyo Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khairul li, lina kheri kwangu mimi fi dini, katika dini yangu, wa maashi, na maisha yangu ya kidunia, wa aqibati amri, na mwisho wa jambo langu. Kila jambo lina mwisho, sawa? Kila jambo lina nini? Lina mwisho, lina hatua ya mwanzo, katikati na mwisho. Kwa hiyo kama ni ndoa, hii ndoa ina kheri na mimi mpaka mwisho wangu wa hii ndoa. Kwa maana sasa shakuwa ni mzee, unakaribia kufa, kuna watu wamekimbiwa na wake zao, wapo kitandani, mke umeishi naye miaka 20, miaka 30, Allah akakutahini mtihani mzito wa maradhi, mwanamke anaondoka zake na kwenda zake kwao, shaelewa? Na wewe una watoto wa kike, huna mtoto wa kiume. Mtoto wa kike hawezi kukuhudumia wewe babake, unaanza kufedheheka sasa. Na Allah akakutahini pia kwenu, wamebakia dada zako tu, kaka zako pia hawapo. Kwa ukiangalia kushoto hakuna ndugu wa kiume, ukiangalia kulia hakuna ndugu wa kiume, ukiangalia mbele hakuna wa kiume, ukiangalia nyuma hakuna wa kiume, umezungukwa na wanawake watupu. Na wewe ni mzee, unahitaji hudumiwe. Ni mtihani mzito, ni mtihani nini? Mzito. Ndio sasa unakuta kuna baadhi ya watu Allah anawatahini marafiki kama hayo, wanahudumiwa na watu baki, anahudumiwa huku analia, sielewa? Anahudumiwa huku analia, namna anafusikia uchungu kwamba mimi huyu, mimi mheshimiwa fulani, mimi ni wakuhudumiwa na jirani. Allah ameamua kufanya nini? Kuliharibu jambo lake. Kwa hiyo pia hili jambo nalomuomba hili mpaka mwisho wake, mwisho wa jambo kabisa, huko katika maisha ya uzeeni huko, ndo mwisho wa ndoa huko, nakaribia kufa huko, Allah jalie kheri, sawa? Na kama ni biashara pia, kuna watu kwenye biashara walianza vizuri, biashara zimesha noga, mambo yameshaanza kunyoka, mambo yanakuja kuharibika, biashara zinapotea, watu wanamdhubu pesa, anakurudi katika hali ya dhiki ambayo hakuwa nayo hapo awali. Kwa hiyo jambo tuombe kheri kule mshumuni kwake, Allah tujalie kheri. Kwa hiyo anaisha kaishia hapa, akasema Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra neno khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, au qala, au akasema, akatoa hili neno hili khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, akasema hivi fi ajili amri wa ajilihi, fi ajili amri, katika mwanzo wa jambo langu, wa ajilihi, na mwisho wake. Haya maneno haya ni badala ya khairu li fi dini wa maashi wa aqibati amri. Kwa unaweza ukasoma hivi Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khairu li fi ajili amri wa ajilihi, au kasoma Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Zote hizi zina maana moja. Kwa imma uweke sentensi hii hii uiache, au uweke sentensi hii ile kule uiache. Sasa ikiwa hiyo jambo lina khairi na wewe katika mwanzo wake, fi ajil amri, katika mwanzo wa jambo langu, wa ajilihi, na mwisho wake, fakudhuruhu li, basi likadirie hilo jambo kwangu mimi. Fakuduruhu li, basi likadirie hilo jambo kwangu mimi. Wayassirhu li, na liwepesishe jambo hilo kwangu mimi. Wayassirhu li, na liwepesishe jambo hilo kwangu mimi. Thumma bariki li fihi, kisha nibariki mimi. Bariki li, kisha nibariki mimi fihi, kwenye hilo jambo. Kwa ni dua nzuri sana, kisoma maana yake, sawa, maana yake ni nzuri sana. Wa in kunta ta'ala, na ikiwa unajua, anna hadha al-amra, kwamba hakika hili jambo, sharrun li, linashari kwangu mimi, sharrun li, linashari kwangu mimi, fi dini, katika dini yangu, wa maashi, na maisha yangu, wa aqibati amri, na mwisho wa jambo langu, au kala, au akasema, fi ajili amri, katika mwanzo wa jambo langu, wa ajilihi, na mwisho wake. Ikiwa hili jambo lina shari, fasrifhu anni, liondowe kwangu mimi. Hapo ndo pagumu sasa, hapo ndo mapenzi yameshakita. Ukisema fadhuru fasrifuhu anni, liondoe hilo jambo kwangu mimi. Nafsi ya kusuta, utakubali likuondolewa? Sutaumia sana wewe ukiona nafsi yako iko katika hatua hiyo. Acha kuomba dua, badilisha dua tu, ya Rabbi nifanyie wepesi kwenye hili jambo langu, basi kadhia imekwisha. Fasrifuhu anni, liondoe hilo jambo kwangu mimi. Sio hilo jambo liondoe kwangu mimi tu, wasrifni anhu, na mimi uniondoe kwenye hilo jambo. Wasrifni anhu, na mimi uniondoe kwenye hilo jambo. Sawa, kwa kama ni kijibinti kile, sawa, kiondoe kwangu nisikione kabisa. Alafu si nisikione, halafu moyo wangu shughulika naye, na mimi pia moyo wangu futike kabisa na yeye. Na Allah ndiye aliyemiliki nyoyo, Allah ndiye aliyemiliki nyoyo. Na ndio maana watu wote waliooa hawakuoa wanawake waliowatarajia. Hata wewe hapo ulipo, wewe mchumba wako unamtarajia kumuoa, wewe utomuoa? Utaniambia siku itaka kuoa, utaniambia eh, bwana ni kweli sikumuoa yule? Ndio inavyokuwa. Utakwenda kumuoa mwanamke ambaye katika akili yako hakuwahi kupita kabisa, jisukuma na huko shamba kabisa, ndani kabisa huko huko, mpaka mwenyewe kumchikia hivi, huyu msukuma huyu ili kuwakoje mpaka nikamuoa? Au binti naye anaweza kuja kuolewa na mwanaume ambaye hakumtarajia kabisa, akatoka hapa Unguja akaenda Kongo, Kongo huko, Kongo kwenye milima huko ndani ndani huko, kila kiambiwa bana huko ni mbali huko, hapana, mimi ndo nishapenda baba, angania tu siku akikaa mwenyewe huko Kongo huko. Sasa kwenye milima huko alianza hivi, huko nilifuata nini huko? Kule Unguja hakuna wanaume wote, mpaka je nikaje kuleo na huyu baba huko? Kumwacha pia hawezi, sawa. Ndio maisha yanavyokuwa. Kwa hiyo muombe Allah akuondoe kwenye hilo jambo, na hilo jambo aliondoe kwako. Halafu unamwambia Allah hivi, waqdur li alkhaira, na nikadirie mimi kheri nyingine. Waqdur li alkhaira, na nikadirie mimi kheri nyingine. Haithu kana, mahala popote itakapokuwa. Na hii ni kuonyesha ya kwamba kheri haipo katika jambo moja, sawa. Hii kheri haipo katika jambo moja tu. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala amejalia wewe utajiri wako utaupata kwenye kuuza pumba za kuku, ndio utajiri wako utaupatia hapo. Kila ukifanya biashara hii haiingii, mara ukiingia kwenye biashara kuuza pumba za kuku, ndio, au chakula cha kuku, au ukauza, Allah anajalia utajiri wako ni kwenye vinyesi vya wanyama, vinyesi vya wanyama, ng'ombe. Ukapata tenda bana, kuna kampuni moja huku nje inatafuta mbolea ya ng'ombe. Sasa kazi yako ni kutembea kwa wafugaji kuchukua vinyesi vya nini, vya ng'ombe. Allah akakufungulia riziki huko mpaka ukashangaa, ikawa wewe hakuna biashara duniani unayoiona ina maana kama vile kuuza mavi ya ng'ombe. Hakuambii mtu kuhusu mavya nini, mavya ng'ombe. Kila mtu akikwambia bwana, hasa hii wewe kazi kutembea katika mazizi ya ng'ombe, mwambie pesa ninayoingiza kwenye mavya ng'ombe, huwezi kuamini. Ndio Allah. Kwa hiyo kheri haiko sehemu moja, mshaelewa? Waqdur li alkhaira, na nikadirie mimi kheri nyingine. Haithu kana, mahala popote itakapokuwa. Thumma ardhini bihi, kisha niridhishe mimi kwenye hiyo kheri. Ardhini bihi, niridhishe mimi kwenye hiyo kheri, nijalie niridhike na hiyo kheri utakayonipa. Rawahu al-Bukhari. Haya maneno yanayofuata baada ya hapo si maneno ya hadithi, ni maneno ya mtunzi akasema, wa ma nadima, na hajuti, man istakhara al-khaliqa, yoyote atakayemwomba kheri muumbaji hajuti. Yani wewe ukinyanyua mikono yako juu, na hili ilitokea darasa semina inaanza na wasisitiza ombeni sana dua. Sawa. Una jambo lako wewe, muombe sana Allah sana mpaka atakapokupa. Ndio utacho kuomba dua. Utamshukuru Allah baada kukupa, mambo mengine yatafuata. Sawa? Kwa sababu ukishakuona una tabia kumomba Allah dua kwenye kila jambo lako, huwezi kuja kujuta juu ya maamuzi unayochukua. Kwa sababu unapokuwa unaomba dua mara kwa mara, ya Rabbi nijalie hiki, ya Rabbi nijalie hiki, ya Rabbi, Allah kishakujalia linakuwa linaheri lile jambo kwako, likiwa linaheri jambo hilo kwako, haimaanishi hutupata misukosuko na mitihani. Unaelewa jamaa? Allah kukujalia wewe kupata mtoto, sawa? Huyu mtoto sio mtume kwamba atakapozaliwa mpaka anakuja kubalehe hatoingia katika mitihani ya tabia mbaya mbaya. Watoto wote wakizaliwa wataingia katika tabia mbaya. Wewe mzazi ndio kumnyoosha, sasa unamrejesha katika mstari. Haimaanishi kwamba ukiomba dua Allah kujalie mtoto mwema, basi akizaliwa tokea anaanza kukua yeye ni mtu wa kuswali tu, kuswali tu, kuswali tu, kufunga, kusoma Qur'ani. Hamna, hakuna. Hao ni mitume tu, lakini wengine wote watapitia katika misukosuko. Sasa usije ukasema mbona hii tokea mke wangu ana mimba na mumba Allah njalie mtoto mwema. Afuni mtoto halisikii hili toto hili. Mtengeneze. Situmeliona? Biashara, umemwomba Allah kujalie biashara fulani. Mbona tu mzigo wa kwanza umetapeliwa? Ndio changamoto hizo. Pambana, angalia ulikosea wapi, usirudie tena, mtu huyu afai kufanya muamala, mtu huyu ifanya hivi, endelea na biashara yako. Kwa hiyo na manadima hajuti man istakhara al-khaliq wa al-anbai al-mumba khairi muumbaji wa shawara al-makhluqin al-mu'minina, na akawataka ushauri viumbe waumini, na akawataka ushauri viumbe waumini. Angalia haya maneno, akawataka ushauri viumbe waumini, washawara almakhluqina, na akataka ushauri makhluqina viumbe, almu'minina waumini. Na hii ndiyo hasara wameipata watu wengi katika maisha yao, hawajui ni nani wa kumwomba ushauri. Nakupa nasaha, mtu ambaye unatakiwa ujitahidi kumwomba ushauri ni mtu mwenye ilmu ya dini katika jambo lako lolote, hata kama ni la kibiashara, kwa sababu hatukushauri jambo ambalo ndani yake lina maasi. Sio kwa maana kwa kuwa yeye ni mwana wa chuoni, yeye ni shekhe, sasa hajui biashara huyu. Yeye atakushauri namna ya ufanyaji wa biashara ambao utakuepusha na maasi. Kuna jambo lako unataka kulifanya, mfate shekhe, mwambie. Hawa mashekhe hawa, walimu hawa, ndio viongozi. Waelezi, bwana shekhe, bwana mimi nina jambo langu nataka kufanya, wewe unanishauri vipi? Ukimsikiliza, ukiwa namwambia, akiwa na kusikiliza, yeye anatafakari namna gani utapata thawabu kwenye lile jambo na namna gani utajiepusha na madhambi. Basi yeye haangalii maslahi ya kidunia utakayoyapata. Bwana, hii biashara hii inaonekana, hii biashara, hichi chakula wewe unachouza cha nguruwe, sawa? Hii chakula unakula nguruwe tu, lakini unakula nguruwe na mbwa. Hii chakula kwa ajili ya nguruwe, akila mnyama mwingine anapata madhara. Hichi ni chakula maalum kwa ajili ya nguruwe, au hizi bidhaa unazozuza wewe zinanunuliwa na wafuga nguruwe tu? Sasa nifanyeje? Achana nayo sasa. Hii bana ndio ishafunga mkataba tayari, pesa ishaingia kwenye akaunti, achana nayo. Ukimfuata mtu ambaye sasa hana dini, atakwambia hey, ndio inavyotakiwa. Watu wanatakiwa wawe wajanja, so unakuwa mzembe mzembe tu. Piga hela mzee, piga hela. Kwa hiyo watu wanatakiwa ushauri wawachukue kwa nani? Kwa watu ambao ni waumini wenye imani. Unataka kuoa wewe, ukimfuata shekhe ukamweleza nataka kumuoa mtoto wa mzee fulani, atakwambia ile nyumba bana usiende kuoa, kwa sababu baba mlevi, baba mlevi, mama ni mtu wa vikoba. Mtoto atakuwaje hapo? Lakini mtoto katulia, mtoto katulia safi. Hapana, katika maisha ya ndoa kuna msukosuko. Shaelewa? Na wazazi ndio wanaotengeneza ndoa za watoto wao. Itakapompata msukosuko wewe ukirudi kwa baba, baba mlevi. Shaelewa? Unakwenda kushiriki kwa baba yako yuko njui. Mama ni mtu wa vikoba. Hata kushauri nini wewe ukipata misukosuko? Kuna watu waliambiwa haya maneno hawakusikia, wakaenda kuoa. Kuna watu katika ndoa zao ikitokea tatizo la mke wake haendi kushtaki mahala popote kwao, kwa sababu familia ya mke yote mazuzu. Hakuna mwenye busara hata huyo, hata mmoja. Yaani hakuna shemeji atamta bana, dada yako bana siku hizi imekuwa hivi na hivi. Hebu nenda kamnasihi dada yako abadilike. Mashemeji mazuzu, si ndio? Baba mtihani, mama mtihani, wajomba huko usiseme. Sasa inakuwa sasa ule ni mzigo wako wewe sasa. Wewe ndio ushakuwa baba, ndio ushakuwa nani? Mama. Kwa maana ukikushindwa ule mzigo, unabidi ukaupeleke wapi? Wao. Basi hakuna sehemu ya kwenda kuomba ushauri. Kwa hiyo sisi tujiwekee utaratibu wa kuotaka ushauri kina nani? Almu'minin, watu ambao wenye imani. Watathabata fi amrihi, na akathibiti katika jambo lake. Faqad qala Allah Ta'ala, hakika amesema Allah Ta'ala, washawiruhum fil amri, anamwambia mtume washawiruhum fil amri, washauri katika mambo, washauri katika mambo masahaba zako. Fa idha azamta, utakapoazimia sasa, fatawakkal ala Allah, basi mtegemee Allah. Kuomba ushauri si lazima ufate ushauri uliopewa asilimia mia kwa mia. Bana mimi nina jambo langu liko hivi hivi hivi na hivi, wewe unanishauri nifanyeje? Mimi nakushauri bana, fanya hivi hivi na hivi. Unachukua ule ushauri wa kwanza unauhifadhi, unamfuata mwingine, bana mimi nina jambo langu hivi hivi na hivi, unasemaje? Mimi naona ufanye hivi. Ukishawashauri watu watatu na lile ambalo wewe uko nalo, ukishaamua kufanya, fanya. Na wewe unaifatwa kwa ajili ya kuomba ushauri, unatakiwa utoe ushauri ambao una maslahi na yule anayekuomba ushauri kwa namna unavyomjua. Kama haumjui, basi wewe tanguliza dhana nzuri ya kheri, sababu mtu anaweza kukupigia simu, bana eh, kuna jambo fulani fulani fulani, wewe unaonaje? Haujamuona mazingira yake, hujajua hali yake ikoje, basi mshauri kwa kile ambacho unaona wewe kina kheri kwake. Tumeelewana? Tayyib. Shabada ya hapo, wa qad basatna ahadith adhkari alkitabi kullaha fi kitabina almusamma bilirshad yassara Allahu lana ikhrajahu wa nashrahu. Kuna kazi mimi nasema, wa qad basatna ahadith adhkari, hakika tumezikunjua hadithi za adhkari, adhkari alkitabi, hadithi za adhkari za kitabu hiki, kullaha zote fi kitabina almusamma bilirshad, katika kitabu chetu kinachoitwa alirshad. Mimi kuna kitabu nakiandika ambacho hii tuliyoisoma hii nimechomoa huko, sawa, nimechomoa huko. Na ndio maana hata walipopigiwa simu kuhusu hii daura, nikaangalia bwana, tunatusome adhkari. Tusome adhkari sasa, nikafikiria kwa kuwa hii kesi ninaifanya, basi ikawa jambo ni sahali tu kuchomoa tu pale papo. Basi chukueni hii, tumieni hii. Na hata safari yangu ya kuja Unguja, mimi nimekuja Unguja na takriban mwezi sasa, lakini watu wengi hawajui kwa sababu sikumwambia mtu. Niliingia ngo kimya kimya, niko zangu Jumbi huko nimejificha. Kazi kubwa iliyoleta Unguja ni kukamilisha hichi kitabu, kwa sababu sina mke wala sihitaji mke, sina mtoto wala sitaki mtoto. Nimekaa huko sina mtu yoyote nayemjua, niko peke yangu. Kuna ndugu katika imani katika nyumba yake, bana wewe kaa hapa, fanya shughuli zako hapa mpaka tukapomaliza, sawa. Kwa hiyo nimekaa zangu pale ndani kuanzia asubuhi. Mimi ninatoka siku hiyo, siku moja tu ndio huwa ninatoka, Ijumaa peke yake. Na ndio bana, hata ikhwa walivyoniomba daura hii sikukubalia. Kwanza niliwakatalia. Mara ya kwanza tukazungumza pale, jamani, basi nikaona kwa kuwa sehemu vile vile ya kufanya dawa sasa nitoke. Na hata mialiko ya mihadhara pia naikataa. Sema mimi sikuja kwa ajili ya dawa. Mimi nikuja kwa ajili ya shughuli zangu. Kwa hiyo malengo ya kuja huku Zanzibar ni kufanya hii kazi, na matarajio yangu ni kuikamilisha kabla ya Ramadhani. Ndio matarajio yangu. Sababu kazi hii ina miaka 4. Hii kazi tokea nimeanza kuifanya ina miaka 4 na sijaikamilisha. Kile nitakuikamilisha mara limeingia hili, limetoka hili, limeingia hili, limetoka hili. Mwaka jana niliamua kwenda Mombasa. Nikafunga safari, nikachukua vitabu vyangu, nikaenda Mombasa. Kufika Mombasa nikapata mchumba. Nikaanza kushughulishwa na mwanamke. Shughuli mpaka nikaoa huko huko. Sema sasa hili safari yangu ya Mombasa mwaka jana ishafeli. Nimekwenda kwa lengo lingine, nikutana na mengine. Sasa hii safari ya chanzo zangu Unguja. Nilikuwa nimetiania nende sehemu mbili. Unguja na Manga. Na Manga ni mpakani mwa Kenya na Tanzania. Niende mahala ambapo hakuna anayenijua. Yaani hakuna anayenijua. Sasa baada ya mambo fulani kutokea, ikonekana safari ya Unguja ina wepesi kuliko ya Namanga. Kiingia zangu Unguja kimya. Sasa ile umetoka umeenda msikitini umekutana na fulani. Kumbe upo eh? Sawa. Umetoka umekutana na fulani. Kumbe upo? Sawa. Kwa mimi nipo. Nimekuja kwa ajili ya hii kazi. Na kazi zangu mbili ambazo zina muda mrefu. Nimekusudia lazima zitoke kabla ya Ramadhani. Kuna hii kazi ya kukusanya hadithi za Hisnu Muslim, na kuna kazi ya kufanya ikhtisar ya Tuhfatu Sania katika nahwa sharh ya muqaddima ajurumia. Alafu kuna kazi nyingine naifanya pia ni pia na muda mrefu, i'rabu ya juzu amma, atile i'rabu juzu amma kila aya. Kwa hiyo msinipe mialiko ya mihadhara na semina sijui nini, mimi mniache nikimaliza. Natarajia kwamba ndani ya mwezi mmoja miezi miwili nitakuwa nishamaliza hii kazi, tutafanya mambo yetu, sio na wasiwasi. Kwa hiyo inshallah hizi adhkari hizi tumeziandika kwa ufupi kwenye kitabu chetu hicho Al-Irshad. Hizi adhkari zitakuwa zipo kwa urefu zaidi, na lengo kubwa ni kwamba kitabu hiki nakiandika na kushawishi walimu wa madrasa wakitumie katika somo la adhkar. Kwa hiyo mtoto au mwanafunzi akihifadhi adhkari anahifadhi na dalili yake, badala kuhifadhi adhkari peke yake. Sawa, mathalan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiya al'azim, bas akihifadhi hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman, sawa, anakuwa mihifadhi adhkar na mihifadhi na dalili yake. Lakini pia katika faida nyingine kwamba katika hizi adhkari kuna fadhila ambazo Mtume kasema, atakayesoma hivi atapata hiki, atapata hiki. Kwenye Hisnu Muslim kule imetajwa dua peke yake, ambao huwezi kuona zile fadhila zake. Kwa zile fadhila zinapelekea kuhamasisha mtu kufanya lile jambo. Kwa hiyo tuombeane dua Allah subhanahu wa ta'ala tufanye wepesi kwenye kukamilisha hii kazi. Tumemaliza.